Ramon amb Jordi Duran a Com Ràdio. Heu sentit mai un sentiment d'atracció per allò que no es pot dir que sigui des d'una perspectiva estricta una cosa bonica, sinó atrets per allò que és lleig, que és cutre? Si és així, podeu unir-vos al moviment que encapçala l'home que m'acompanya, l'Estanislau Verdet, un home que sincerament crida l'atenció, és el primer que he pensat en sentir la seva veu, en flairar la seva música, en intuir, més que entendre les seves idees. Un home que aposta per temàtica que hom acostuma a associar amb una certa lamentabilitat, a qui li agraden les infusions d'estrus, munyir albercocs descalç i jugar a la petanca sense mirar. Obert a tota circumstància, no tot es pot premeditar. M'activo, em poso les piles, que avui entro en el mercat. Estic content. Estic content. Començo de nou, estreno sabates, que ja m'he dutxat i faig bona cara. Avui m'he mudat, avui vaig de gala, demà et trucaré. Aquesta cançó es diu exactament així, ja tinc el teu mail, com diu exactament la tornada. I és una de les cançons d'aquest disc que es titula Un que de tan llest és tonto i un que de tan tonto és llest. L'Estanislau Verdet és l'alter ego del músic que avui ens acompanya, en Pau Vallvé. Bona tarda. Bona tarda. Que no sabia jo si vas pel món de Pau Vallvé o de Estanislau Verdet, si fas una mica de cada, si dius, hòstia, no sé què em trobaré, no? L'entrevistar aquest paio, aviam amb què em sortirà, no? Perquè... Soc el Pau Vallvé i sempre ho soc, això de l'Estanislau Verdet. D'entrada ja ho dic, és una farsa. Sí, a més hi ha una cançó, el disc es diu Farsant de la Font del Gat, per la Font del Gat, no? Per la Font del Gat, sí. On ja vens a explicar una mica tot això, que t'has inventat un món, que has decidit portar a la pràctica musicalment parlant, perquè primer va ser internet i després va ser la música, no? Sí, diguéssim que al contrari de tots els grups, nosaltres hem fet, o sigui, diguéssim que el disc és el merchandising de la web. No, aquesta, nosaltres, ja utilitzes el plural majestàtic. Ah, tu i l'Estanislau o... i els Llamàntols en Zel són com un exèrcit. Ja ho explicarem. Llamàntols en Zel. O sigui, sou una colla de gent que aposteu per el que no està de moda, pel que no s'acostuma a apostar, que és per la lletjor, no? Sí, a veure, això del lletgisme cal explicar-ho perquè també... hi ha molta gent que ha caigut a la trampa i llavors me'n sento responsable i em sap greu, no? Perquè hi ha gent que s'hi queda. Llavors, sí, no, hi ha gent per tot. Llavors, la història és que això del lletgisme d'entrada va sortir com una resposta, bueno, jo a casa meva sol, amb les meves històries, vaig dir, no sé si ens escolta gent de tot Catalunya, però concretament a Barcelona hi ha un moviment que fa com ja anys que existeix, que és això del món fashion i multicultural i el Raval i tot aquest rotllo, que l'important és ser guai, no? I l'estètica és el primer, i ser guai a costa de qualsevol cosa, no? Ja sigui posar-se un culleret de bosc, com el que sigui, per ser guai. I això del lletgisme, en el fons, va néixer com una necessitat no de ser lleig, sinó de no ser guai. D'anar, no? A la contra. Exacte, però després, això va ser la primera idea. Hòstia, fotrem això del lletgisme, tal, això quan jo feia Belles Arts i tal. Però després vam veure que no era més que caure a la trampa, no? De fet, era ser més snob que els snobs. Mm-hmm. Voler ser més elitista que els que són elitistes. I en el fons, al final, amb un blog que teníem, vam arribar a la conclusió que el millor era anar a la contra dels que van a la contra. És a dir, anar a la contra dels que s'inventen el lletgisme. És a dir, en contra de nostra. I, per tant, en el fons, tot és una xorrada que es mossega la cua i que... Clar, però si entres, clar, i hi ha qui s'ho creu, no? I tu mateix ho deies, hòstia, és que hi ha gent que s'ha quedat en això i estan penjats, no? I hi ha una mena de seguiment del personatge. Penjats tampoc, però sí que hi ha gent que... Tu saps que hi ha molta gent disposada a enganxar-se, sí, i el món d'internet fa que l'un li digui l'altre i hi ha poca creativitat, eh? Són o sou quatre els que inventeu i la resta que van reproduint esquemes i fent cortar... El problema és que molta gent em truca o em diu pel carrer o m'ho diu de dir... Però és que tu vas de lletgisme, però no fas lletgisme. La web no és lletja, no... I clar, la música no és estrictament és això, lletja, no? És, en el fons és això que estic explicant, que en el fons no apostem per lletgisme. Lletgisme és com l'excusa per començar a desemmascarar tot l'altre, no? Mm-hmm. Però passa que, clar, s'ha de fer un titular, doncs el lletgisme. Ja. Jo entenc, també és normal. A més, tu ja el portes fet de casa, el titular, una mica. Clar, amb la fotografia aquesta ja paga, amb la clenxa... Va, no? Va ser fet especialment de dir, va, a veure si aconseguim desenredar-ho, no, tot això, però bueno. Però també hi ha una facilitat, és que els oients de la ràdio no poden veure, però si fos la tele podrien veure que jo de lleig no tinc res. Llavors, home, això s'aclara, no? No, això és jo em puc donar fe, jo. És un tio absolutament normal, eh? Exacte. Però clar, si no saps massa de què va, t'espera, diu, què em sortiran ara, no? I em vindrà aquí un tio, tipus Albert Pla, que em dirà, sí, no... Hola. I haurà qui t'haurà buscat... Són normals, eh? I inclús els llamantos són gent normal. I estan per tot arreu. Treballen a la policia, estan infiltrats a tot arreu. Vas fer un no sé quants concerts has fet. Déu, i he anat a buscar alguna crítica d'algun dels teus concerts. Penso que va ser el primer a Barcelona. No sé, de l'abril, pot ser? El de Lut de Gas. Sí. O el Caixa Fòrum. A Barcelona n'han fet aquests dos. Bueno, jo crec que era Lut de Gas. Uh-huh. I hi ha 5 estrelles per qualificar el concert. I no baixes de 4. Per tant, i a més, a part de la teva creativitat i el fet del rotllo que fots entre cançó i cançó, que no sé si és molt estudiat o no... Bueno, anem improvisant. Però subratlla la bona feina d'aquesta gent que t'acompanya, que poden tenir un nom que fa gràcia i que busca... No, puntualitzar que els Llamàntols en Gel és el club de fans d'Amics del Lletgisme, eh? Sí, és que acompanyen... Espera, deixa'm-ho buscar, perquè vegis que tinc les dades... Un moment... No me'n recordo. La banda que m'acompanya són els Cantimplores Marramiau. Cantimplores Marramiau. Clar, tu dius, tio, han de ser aquests paios, no? Clar, és que això del Lletgisme, a més a més, ho volem enrevessar més, perquè els Cantimplores Marramiau, el Llams és en Escabets, que és el blog, les Trusiformes a Granel, que és la web, els Cantimplores Marramiau, que és el grup. Clar, és que jo ho entenc, que és... Bé, a mi saps què m'ha agradat? Ara hauríem d'anar buscant ja una cançó que és La 6, Joan Antoni, que fas una oda a un fàrmac amb el qual em sento també bastant identificat, que és el Fluimucil. Sí, és brutal. És absolutament brutal, perquè transforma tot aquella... Com t'ho diria? La mucosa. Sí, però que de vegades sembla que tinguis una patata fregida col·locada, de rasquis al mig del pit. No? Aquella tensió, aquella cosa. I el Fluimucil fa que tot vagi fluint, no? Com el mateix terme indica. Sí, jo vaig començar així, però vaig acabar prenent-me'l quan no tenia ni mocs per berenar. Ah, sí? És el més... És brutal. Bé, doncs ja podem sentir com sona l'O del Fluimucil. M'encanta el gust que té, m'encanta els mocs que em treu, m'encanta el Fluimucil. Estem aquí tots junts, farem una ronda de Fluimucil. Pau Ballbé, o Estanislau Verdet, que és el personatge que canta, em demana fer un aclariment, diu que la gent no pensi que som més friqui del que pertoca. No, més que res, que en plena campanya de l'Estat dient que no es pot recomanar medicaments... Ah. Va, a veure, posem-nos serios, si és que puc. La història és que a mi em venia de gust... O sigui, l'història d'Estanislau Verdet, en principi, es pot llegir com una xorrada i la gràcia és poder-ho disfrutar com una xorrada. És una xorrada. Reivindiquem que és una xorrada i que les xorrades són el millor del món, no? Com diem en el primer tema, diguem parides i passem-ho bé. Però també he intentat donar una segona lectura en el disc, una metàfora en les coses, i aquesta cançó, una mica la intenció que era criticar una cosa que també em fa molta ràbia, com abans parlàvem d'això del món fashion i tal, doncs del món aquest en què tot es pot fer de culte i tot és la bèstia, no? Una figureta que només n'hi ha tres al món és el millor i tots es perdrem el cul per això. Doncs fer una cançó, una oda ja directament a una cosa que és una xorrada que val 2 euros i te la pots comprar on vulguis, doncs em semblava com una manera de, sense violència, doncs, criticar una mica això, no? Sí, sí, amic, tot serà una gran xorrada, però tu has anat colant les teves obsessions personals. Per exemple, el món dels cantautors, que es dediquen a la que poden, la que es deixen anar, fan un himne, de qualsevol cançó fan un himne a qualsevol causa perduda. I aleshores ell fa el seu particular himne amb aquella retranqueta. Avui vull fer un himne que sigui com els típics, perquè tots són iguals i n'estem tots cansats. podria començar parlant d'una dona i després demostrar que tinc sentiments. I tots fan igual i no puc suportar més merda. I això és l'estribillo i és molt guai i enganxa molt. Trenco la veu perquè m'aplaudeixin tot. Què tens amb els cantautors? Pobres cantautors. No, ja, però ja està bé, eh? No? Ja... No sé, jo a mi m'agrada molt quan fas aquest... Sí, però molta gent s'ha pensat que criticava algú en concret, que ho fa molt, i no, tampoc era per això. No era Joan Manuel ni era Lluís? No, no, jo vaig més enllà, vaig més enllà. Ah, sí? A Itàlia està ple d'aquests. Ah, home. Cançonetes que van pujant de to, d'aquestes són... És que en el fons m'encanten, eh? O sigui, és una passió que tinc de dir, aneu a veure qui fa més, qui té la patilla que li arriba fins a baix, no? Mm. Res, jo estava escoltant, és que això realment hi ha una història que és una tonteria. Jo estava a casa meva tranquil un dia, que vaig aconseguir estar tranquil, i de cop a la ràdio, un dia que vaig posar la ràdio en castellà, una senyora... I per què escoltes la ràdio més en castellà? Sí, i una no, senyora... no tinc excusa, per això no. Vaig haver de fer la cançó. I de cop la tia diu, por fin ya ha llegado en nuestras manos lo nuevo, lo más personal de tal. Vaig pensar, nuevo y personal d'aquesta persona, pues deu haver canviat, deu haver fet alguna cosa, no? Richard Cochante o... No, direm, no desballarem. Però dic, bueno, ho vaig escoltar, a veure si per fi he fet alguna cosa que val la pena, no? I de cop foten la cançó i era la típica cançó que va pujant de to, d'acords de merda, de matxero i de lletra, que ja està feta, una plantilla, i em vaig indignar molt. I llavors l'única manera no violenta que vaig trobar de lluitar contra això va ser imitar-ho i dir, bueno, anem a fer un informe, un himne es fa així, i ara qui vulgui... Però escolta, tot ja aquest discurs teu pot arribar a sonar, i a mi de vegades hi ha un puntet pretensiós, no? De dir, jo estic per damunt del bé i del mal... És que som uns fashions de l'hòstia, nosaltres som els més snobs, o sigui, critiquem els snobs, però som uns snobs de collons. I clar, és incriticable. Clar, jo li deia, sou uns putos, perdó, per l'expressió, però és que és el que millor de fer, uns putos tramposos, eh? Som uns cabrons, perquè clar... En el fons, el crític i el purista més purista i el més modern no diu, si no sé si se n'estan fotent de mi o se n'estan fotent realment d'això que s'està carregant. Clar, vaig amb el llotxisme i vaig amb això de llotxisme i vaig amb això de contrasnobisme i tal. Llavors, hòstia, ho fas perquè és lleig o és lleig en realitat? O si és lleig ho fas perquè sigui lleig? O si critiques això, clar, és el millor. Mm-hmm. Ens poden atrapar pel joc, perquè en el fons, ja ho dic, és una farsa això. Bé, de fet hi ha una cançó, ja ho hem dit, que és la 7, que és Farsant per la Font del Gat. Aquesta vida és una merda. Aquesta vida no val res. No crec, però dic perquè queda molt bé. I jo en el fons sóc un artista i em faig el raro amb tothom, sí. Per si aconsegueixo enganyar-los i em prenen per interessant, però no crec perquè en el fons sóc un farsant. No crec, farsant. A veure, no confies prou en els teus músics que vas decidir un dia, a més ho expliques, tens la barra de dir aquest disc ha estat enregistrat a casa amb hores intempestives, a les cançons tal, tal, tal, tal, en pijama i a la resta amb roba de camuflatge. O sigui, ja, has de tocar una mica la pera. Però, sí, tot t'ho has de fer tu i sé que a més ets absolutament autodidacta perquè vas començar a tocar a la tendra edat de, jo què sé, 3 anys, pot ser? Sí, però autodidacta no. O sigui, ja, és que no sé per què he dit autodidacta, perquè no té res a veure amb el fet de ser precoç. Prematurament, sí. Sí. No, sí, sí, sí. La resposta és sí. Vale, doncs no, passem a l'altre. No, que sí, que tinc un estudi a casa i fa temps, a part d'estudiar molts instruments i cant i això, també he estudiat la part de sonologia i de so, i quan tens hores lliures, tens un estudi a casa i el que t'agrada més del món és fer el burro d'aquesta manera, i si saps tocar tots els instruments, qui millor fer-ho que tu sense pagar ningú ni, sí, és veritat, ni explicar-li és res a ningú, no? El disc té un so, té una sonoritat molt especial, no? Que és volguda, és... Sí, bueno, és volguda i és que tinc les màquines que tinc, també, no? És un... A vegades em diuen, hòstia, és un lo-fi molt interessant, i dic, sí, sí, és un lo-fi molt interessant. Que és el que tinc. Clar, és el que tinc, no? Però, bueno, no, a mi m'agrada aquest so. Però i fins i tot la veu, no? Aquest efecte de... Sí, no, això també... Megafònic. M'interessava cantar molt fluixet i tal, però també el fet de que està gravat a les 3 de la matinada, no podia fotre'm a fer rock, no? I vaig dir, bueno, doncs faré això. I per què et negues, en Rodó, a cantar aquí, ara? Perquè tenim un piano, a més preparat ja amb el micròfon allà, i dic, no, de moment no. No, aquesta... Encara no... Aquesta gira promocional que estem fent... No, en principi vam pactar que no, pel bé comú de tots i dels oients, sobretot. O sigui, clar, no el pots enganxar per enlloc, no? Perquè és que no ho sabeu, però no canto jo. Això ho fa tot un xino que està a Japó, sí. I vaig pagar 500 euros i jo vinc de fer la promoció, però en realitat fem playback als concerts. Després també, a la pàgina web, ets un tio que t'agrada recuperar noms, no? Termes. Sí, això m'agrada molt. Aquí... Però per la sonoritat, no pel significat. Per exemple, aquí... pastitxo, escalopa, piscolabis, gangli, és un terme maquíssim, gangli. Sí, gangli, sí. I escrot és brutal. Escrot. Però has de treure el significat, eh? Si no... No, per descomptat. Que ja t'hi porta, argolla. Una mica. Argolla és una paraula brutal. Per la rima que comporta. I sobretot llef, no, dius? Llef, és que llef no és que m'agradi com a paraula, és el significat del concepte lletxista per excel·lència. Diguéssim que els lletxistes, que som uns farsants, però igualment fem veure que som lletxistes, no, i que ens agraden les coses lletxes, vam dir, hòstia, ex és una paraula que significa que algú no t'agrada, no? Però quan algú no t'agrada, però en positiu, com s'ha de dir? I no existia, i vam dir, doncs, llef, que és el primer que ens va venir, no sé per què. Naturalment. I llavors ho vam colar, vam anar a la Wikipedia aquesta i vam dir, vale, llef, significa tal. I al cap de dos dies ho van tombar, vam dir, això no existeix. I vam dir, bueno, ho tornarem a intentar. Doncs escolta'm, en quina cançó vols tancar aquesta enriquidora entrevista? No ho sé, a veure, podríem acabar amb el que hem triat, que és com a single, sí? Que és per fer País Insultem en Català, que és una mica una crítica de la política lingüística i alhora una cosa a pro-política lingüística, és a dir... I políticament molt correcte, perquè són uns insults... No, uns insults més... No, és que el que estem criticant és la política lingüística que fins fa temps, ara ja potser ja no tant, hi ha hagut en aquest país, que és, per exemple, l'Arnold Schwarzenegger fent de Terminator a punt de matar-se amb ell per acabar amb el món, dient vés a pastar baby, quan a tot el món diuen senyor jo no era baby, no? I coses d'aquestes, a mi em tocava una mica els collons estar a la porta del cine i que tothom digués no, anem a la versió en castellà, que la catalana parla en aquella manera rara, no? I això a mi com a català em molestava, no? I llavors, per criticar una mica el purisme, el puritanisme extrem, ja siguim tot, però aquí parlant de la llengua, crec que fa més mal que bé, no? I si els catalans no ens sentim catalans quan sentim el català institucional, qui s'hi sentirà, no? I llavors una mica era criticar això i a sobre vam fer una crítica amb el videoclip dels Pits, que ens l'han censurat a tot arreu, però bueno. I, bueno, vam fer com a single... Per què més que us l'han censurat? I, en canvi, hi ha molts altres vídeos molt... Bueno, és que hi ha la censura ja de per si. És el màxim, això. Poden sortir raperos a... Sí, avui mateix actua un rapero a Barcelona que ha hagut de firmar una clàusula... O sigui, un tio que té plantejaments o fa plantejaments homòfobs directament, no el convidis, no el volem a casa, no el volem en aquest país. Ah, no, sí, però és que hi ha una clàusula conforme no es pot fotre amb els homosexuals. Però què és això? En quin país vivim? Però vaja, sí, no, es pot fer de tot i es pot invadir països i deixar-los que va dalt, però jo no puc fer un vídeo que surtin primers planos de pits sense que me'l censurin. Bueno, però és divertit. Se'n parla més. Doncs acabarem amb aquest Per fer país insultem en català. Un disc, de veritat, que... Com més el vas escoltant, més hi vas entrant. Un disc que ha fet aquest home, en Pau Bellver, Hores Mortes, a casa, l'ha gravat tot ell, ha fet tots els instruments, la producció, postproducció, tot el que faci falta, reivindicant aquest lletxisme, que té una explicació, eh? No ens quedem només en el concepte, anem una mica més al fons, però si ens quedéssim en el concepte, jo crec que hi hauríem d'associar un paio, que és un oient d'aquest programa, que jo crec que ell ja es banyaria tota la seva massa corporal, que és bastanta, en el lletxisme, en una gran tassa de lletxisme. Ell es diu Ginés, i això sí, us proposa doncs una bona cosa, que és que guanyeu un premi, una nit d'hotel, dret a esmorzar, dret a bombollet, sí. Una cosa volia dir, que qualsevol persona que vulgui escoltar, veure els vídeos, el que sigui, veure quan fem concerts, estanislauverdet.com ho trobarà. I a part, ja aprofito ja que estic aquí a la ràdio, la setmana que ve o l'altra, no sé quina d'aquestes, surt un disc com a Pau Bellver que he fet, la banda sonora d'una pel·lícula que es diu Zulo, que també surt al mercat. És que no ho hem dit, però ha fet unes quantes coses, eh? I bandes sonores i sintonies per sèries de televisió, sí. Algun disc fins i tot infantil, penso. Sí, pel Super 3 vaig fer alguna cosa també, sí. Vull dir que hi ha tota una sèrie de coses aquí al darrere. Bé, moltíssimes gràcies, Pau, que vagi bé. I ara en Ginés, allò, la pregunta d'en Ginés.